Prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 maja, jest 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, a we wszystkich środowiskach, mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, odnosząc się do propozycji PO. 9 kg amfetaminy schowanych w proszku do prania znaleźli policjanci z Iławy. Dokładnie 75 lat temu powstała słynna pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. Na początek prezes PiS-u o propozycji utworzenia Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele. O jej powołanie apelują posłowie Platformy Obywatelskiej. Jarosław Kaczyński odniósł się do tej kwestii podczas konwencji regionalnej PiS-u w Łodzi. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, tylko we wszystkich środowiskach. Projekt ustawy o utworzeniu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele ma trafić do Sejmu w przyszłym tygodniu, zapowiedział to poseł PO Krzysztof Brejza. Komisję złożoną z ekspertów, ze specjalistów. Komisję, która będzie miała wgląd w dokumenty, w archiwa kościelne. Tylko w ten sposób taki organ państwa jest w stanie podjąć potężny problem. Problem pedofilii pośród duchownych. Wczoraj późnym wieczorem Sejm przyjął projekt zaostrzający kary za pedofilię, za szczególnie brutalne przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom. Będzie groziło do 30 lat więzienia. W szczególnych przypadkach zostanie wprowadzona możliwość skazania na bezwzględne dożywocie, a także bezwarunkowego zawieszenia kary. Policjanci z Iławy i funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zarekwirowali podczas wspólnej akcji 9 kg amfetaminy. Czarnorynkowa wartość narkotyku to kilkaset tysięcy złotych. Na jednej z dróg powiatu iławskiego policjanci zatrzymali do kontroli samochód, którym jechały 3 osoby, relacjonuje oficer prasowy iławskiej policji Joanna Kwiatkowska. Podczas przeszukania samochodu okazało się, że w proszku do prania, w foliowych workach znajdowała się biała substancja. Badanie potwierdziło, że to amfetamina. Mężczyźni oraz kobieta, którzy podróżowali samochodem, zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, jak ustalili policjanci. Amfetamina była przemycana z Holandii do Polski. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. Piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino powstała dokładnie 75 lat temu. W nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, na kilka godzin przed zdobyciem klasztoru w siedzibie Teatru Żołnierza Polskiego przy 2 Korpusie Sił Zbrojnych w Campo Basso. Tak tę noc wspominali twórcy Maków Felix Konarski i Alfred Schütz. To pisaliśmy właściwie już w piżamach, bo to było późno w nocy. Jak już ty przyszedł do mnie, mnie ściągnął z łóżka. Ja pamiętam, jak tekst mu rzuciłem temu Fredziowi, ty się zabrał od razu do pisania muzyki. No jasne. Jakiś mi przyniósł ten tekst, to pamiętasz, na mnie zrobiło to tak szalone wrażenie, że ja z miejsca miałem w głowie melodię. I potem żeśmy pojechali tam pod stoki tej góry i od razu śpiewaliśmy z kartek. Dodajmy, że jutro jak zwykle z Wieży Mariackiej w Krakowie usłyszymy Hejnał, ale tylko 3 razy. Za 4. razem odegrane będą Czerwone Maki. Więcej informacji w specjalnym serwisie na portalu Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy. Adam Malecki. I bardzo dobre informacje siatkarskie na początek. Reprezentacja Polski awansowała do finału turnieju Montreux Volley Masters. W półfinale Polki pokonały 3-0 Tajlandię. O wygraną w turnieju biało-czerwone zmierzą się ze zwycięzcą pojedynku Włochy-Japonia. To spotkanie o 21.15. W Ekstralidze Żużlowej odrabiali zaległości z 5. kolejki. Stal Gorzów wygrała z Betard Spartą Wrocław 48-42. Dla Stali 14 punktów zdobył Bartosz Mazdik, dla Sparty 12 punktów Anglik Taj Wufinden. Zmarzik i Wufinden po meczu wyruszyli od razu do Warszawy, gdzie jutro wieczorem wystartują w pierwszej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Pod ich nieobecność na PGE Narodowym odbyły się trening i, co jest nowością, kwalifikacje. Podczas przejazdów mierzony był czas, a zawodnicy z najlepszymi wynikami mieli prawo do wyboru pól startowych. Najszybszy? Słoweniec Matej Żagar. Szybkie okrążenie wykręcił Janusz Kołodziej, który do Grand Prix wraca po 8 latach przerwy. Jaki cel? Wiadomo, każdy chce jak najlepiej, cała szesnastka, natomiast moje podejście jest takie, że nie chcę sobie nakładać jakiegoś niepotrzebnego ciśnienia. Nawet dzisiaj przed treningiem czułem się taki trochę zdenerwowany, bo może mówię sobie, że nie denerwuj się, to jest trening,

ty. You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Panie Marku, mam prośbę. Powie pan Monice, że Wojtek ją kocha i nie pójdzie więcej sam w góry. No, to powiedziałem. Bruce Springsteen, Hello Sunshine, z miejsca 18 na 14. Tak to jest. Jeszcze krótka strefa spadku. 18 tygodni na liście, na 13 WW i... Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Na 30 nowa piosenka WW, takie tam, na 13 ta starsza, bo 18 tygodni na liście, się poruszam. 1946 wydanie listy przebojów programu trzeciego, 16 tygodni na liście, oczko w dół na miejsce 12, Krzysztof Zalewski, Kurier. Nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Aniś, obejrzymy i będzie początek sierpnia. Kurier, Krzysztof Zalewski, 16 tygodni na liście, dziś na 12. I jeszcze na 11 Laocze, Spółdzielnia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Trochę o nas, ta Spółdzielnia. Przez życie w duecie Laocze. 15 tygodni na liście, dziś na 11. Halinka w studiu, witam. Dobry wieczór. Hela ma słaby głosik, bo jeszcze nie zjadła tego precla, który przyleciał do nas z Krakowa. Dziękujemy bardzo. Jak tam, Hela, u ciebie? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Wszyscy zdrowi? Tak. No to bardzo proszę. Tytuł czy... To ja poproszę Koma. Koma. Wędrówka. Na 10 bez zmian. Thank you.

Guardian Angel Riverside. 14 tygodni na liście, dzisiaj na 6. A kto czeka na króla? Z tobą do domu na 5. Domu to za kwadrans z wąsem jakoś tak. Z tobą do domu, król, 15 tygodni na liście. Dziś 3 oczka do góry na miejsce 5. No i patrzę za okno, na 4 szarówka. Lecą mi przez ręce to, co mam w szale.

Lista się wyświetli na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Mocno poszerzony zestaw o nowości i głosowanie na 1947 listę. Agnieszka, Halinka, Marek, dziękujemy bardzo. To nasz numer jeden, The Cranberries.